Chciałbym znowu zrobić składankę na kasecie. Chodzi miałaby gdzie teraz polecieć. Tu samo zaraz spotka płytę, która kręci się w kółko jak całe nasze życie. Rysuje się, drapie i niszczy. Ja psuję, zaszywam i blizny. Tylko zostają po tym co przeszliśmy. One odróżniają chłopca od mężczyzny. Moi rówieśnicy przestali już marzyć. W większości są nudni i szarzy. Zamiast uśmiechu mają piksele na twarzy i ciągle gadają tylko o kiepskiej pracy. A my tylko o furiach i butach i fajnych nowych perfumach i knajpach, wakacjach i łódkach. O, to musi się udać. Zmrok znów uspokaja mnie. Niech nie kończy się nigdy ta noc. Zgubmy się daleko gdzieś, gdzie wystarczy mi na mnie twój wzrok. Ucieknijmy stąd, bo dosyć mam patrzących przez glosz. Bo dosyć ran i dobrych rad, co warte jak grosz. Pomijam, pomijam tych złych jak tło. Ucieknijmy stąd. To musi się udać. Ludzi pełno, ale jakoś pusto w tych klubach. Noc tu jest czarna jak Coca-Cola. Chcemy więcej i mocniej tych doznań. Na mieście się złoto tylko świeci. Sygnety, zegarki, bransoletki. Chcemy szybkie fury, żeby uciec od śmierci. Na sukces przepis, to wszystko pieprzyć. Białe fury, czarne szyby. Tu jak coś tracimy, to na serio, nie na niby. Przez drogie okulary, tak samo widać biedę. Ale się w niej wygląda trochę lepiej. Chociaż tyle, chociaż tyle. Zmrok znów uspokaja mnie. Niech nie kończy się nigdy ta noc. Zgubmy się daleko gdzieś, gdzie wystarczy mi na mnie twój wzrok. Ucieknijmy stąd, bo dosyć mam patrzących przez glosz. Bo dosyć ran i dobrych rad, co warte jak grosz. Pomijam, pomijam tych złych jak tło. Los, ucieknijmy.